Żadnych ofert, nic, zasiadłam się zastanowić i tylko jedno, na 8 rodzin jedno mieszkanie nam zaproponowali. Zalane, popękane ściany, w tragicznym stanie. Dzisiaj nawet starałem się zadzwonić do Urzędu Miejskiego, do pani, która miała koordynować mieszkania zastępcze i w związku z tym nawet odłożyła mi telefon, dlatego po prostu to jest żywy dowód tego, że rzeczywiście zainteresowanie jest znikome. A przedstawiciele Urzędu Miasta rozkładają ręce, zapewniają, że zrobili tyle, ile mogą. To były mieszkania własnościowe, podkreśla rzecznik bytomskiego ratusza Tomasz Sanecki. Mienie, w którym doszło do wybuchu, nie należało do miasta. Prawo nam nie pozwala, żeby w tym konkretnym akurat przypadku tutaj pomóc. Jak miasto mogło, taką pomoc udzieliło, ale niestety tutaj przepisy prawne nas ograniczają, no i w tym kierunku niestety dalej nie możemy pójść. Blok czeka najpewniej rozbiórka. Do eksplozji najprawdopodobniej doprowadził jeden z mieszkańców, który próbował popełnić samobójstwo. Mężczyzna już usłyszał prokuratorskie zarzuty. W SLD na razie bez decyzji o zmianach kadrowych. Szef Mazowieckiego Sojuszu Włodzimierz Czaszasty mówił w salonie politycznym Trójki, że w partii jeszcze nie czas na rozliczenia. Mądrość polega na tym, żeby usiąść, ochłonąć troszeczkę, popatrzeć sobie w oczy i się zastanowić, dlaczego taki wynik jest słaby, tak? I właśnie to robimy. Właśnie rozpoczęliśmy dyskusję na temat kandydata na prezydenta. Leszek Miller zaproponował, aby tym kandydatem był Ryszard Kalisz, ale Rada Krajowa Partii nie udzieliła mu jednoznacznego poparcia, przyznał Czarzasty. Powiedzieliśmy: Ryszardzie, do pracy. Rada Krajowa powiedziała tak, może Ryszard Kalisz, może nie Ryszard Kalisz. Szukamy jak najszerszego poparcia. Chodzi o to, by kandydat SLD powalczył o wsparcie środowisk lewicowych spoza tej partii, wyjaśnił szef sojuszu na Mazowszu. Jest porozumienie w sprawie unijnego budżetu na przyszły rok. Dziś mają je zaakceptować kraje członkowskie. Kompromis wypracowali przedstawiciele unijnych rządów i Parlamentu Europejskiego. Negocjacje przedłużały się, bo trudno było pogodzić stanowisko obu stron. Wcześniej próby rozwiązania sporu kończyły się fiaskiem, a wczorajsze rozmowy trwały prawie 11 godzin. Porozumienie było możliwe, bo podczas negocjacji uzgodniono, że załatana zostanie dziura w tegorocznym budżecie w wysokości 4 miliardów 800 milionów euro, o co zabiegał Parlament Europejski. Z kolei postulat państw członkowskich został spełniony poprzez ograniczenie wydatków. Jeśli dziś zielone światło dadzą ambasadorowie, a w przyszłym tygodniu Parlament Europejski, wtedy zażegnany zostanie kryzys budżetowy. W przypadku braku porozumienia w sprawie wydatków Unia musiałaby od stycznia przejść na prowizoria budżetowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Drużyna Eltona Johna na korcie przegrała, ale nie o wynik tu chodziło. Ponad milion dolarów zebrano podczas 22. edycji charytatywnego meczu tenisowego, który rozegrano w Londynie. Po jednej stronie siatki stanęła drużyna brytyjskiego piosenkarza, po drugiej byłej amerykańskiej zawodniczki Billie Jean King. Na kort wybiegli znani lubiani, m.in. Szwajcarka Martina Hingis, Belgijka Kim Clijsters oraz Amerykanie John McEnroe i Andy Roddick. Zebrane podczas imprezy pieniądze trafią do fundacji Eltona Johna, która pomaga chorym na AIDS. To był serwis Trójki. Pięć minut po dziewiątej. Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Ruchu Chorzów spragnieni punktów jak dzieci słodyczy w Mikołajki znaleźli coś w bucie. Wygrali w ostatnim spotkaniu 18. kolejki w T-Mobile Ekstraklasie z Podbeskidziem Bielsko-Biała 2-0. Łatwo nie było, mówił po meczu kapitan niebieskich Marcin Malinowski, dla którego był to, uwaga, mecz numer 450 w Ekstraklasie. Ciężki mecz, zresztą jak każdy w ostatnim czasie. Spodziewałem się, że to może być taki mecz. Podbeskidzie się gdzieś tam troszeczkę cofnie i będzie próbował nas ściągnąć i grać z kontrataku. Cóż można powiedzieć? Najważniejsze to, że wygraliśmy. Ruch mimo wygranej ciągle przedostatni w tabeli. Podbeskidzie dziewiąte prowadzi ze sporą przewagą Legia Warszawa. W Premier League z nieco mniejszą piłkarze Chelsea Londyn, coraz bliżej do nich Manchesterowi United. Po wczorajszej wygranej 2-1 z Southampton są już na trzeciej pozycji. Na czwartej, ostatniej w swojej grupie w Mistrzostwach Europy są nasze piłkarki ręczne. Jak pamiętamy, przegrały pierwszy mecz w niedzielę z Hiszpankami. Dziś spotkają się z gospodyniami turnieju Węgierkami. Lewoskrzydłowa Agnieszka Kocela zapowiada walkę o pełną pulę. Trener wie, co mamy zagrać, przekaże nam to, będziemy dobrze przygotowani do tego spotkania. Na tych zawodach nie ma słabych zespołów, ale wierzymy w to, że powalczymy i uda nam się wygrać. Początek meczu Polek o godzinie 20.30, transmisja w telewizyjnej Dwójce. Martina Navratilova dołączy do sztabu trenerskiego Agnieszki Radwańskiej. Znakomita przed laty tenisistka ma pomóc naszej najlepszej zwyciężyć w pierwszym turnieju wielkoszlemowym w karierze. Czeszka w czasie swojej wygrała ich aż 18. A nasi pływacy późną nocą po koszmarnie długiej podróży wrócili z Mistrzostw Świata na krótkim basenie w Abu Zabi. Wrócili z trzema medalami. Złoty wywalczył ten, na którego najbardziej liczyliśmy. Radosław Kawęcki obronił tytuł na 200 metrów stylem grzbietowym. Bardzo miłe uczucie. Obroniłem tytuł Mistrza Świata i też jestem zadowolony bardzo z tego, bo myślę, że dużo osób tego nie zrobiło wyczynu jak ja. To prawda, Kawęcki dodatkowo popłynął po srebrny medal na 100 metrów grzbietem, brąz w wyścigu na 200 metrów delfinem wywalczył Paweł Korzeniowski. Na wschodzie i na północy Polski, rzecz jasna, dziś będzie padał śnieg i śnieg z deszczem, poza tym przejaśnienia. Wiać będzie słabo, tylko nad morzem nieco silniej i coraz wyższe ciśnienie w stolicy w południe wyniesie 1013 hektopaskali. Najzimniej dziś w Sopocie i Rzeszowie 0 stopni, 1 w Warszawie, Katowicach i Suwałkach, 2 w Koszalinie i we Wrocławiu, a najcieplej dziś 3 stopnie w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Zakazane imperium. Czysta krew. Detektyw. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Minä ja Play haluamme toivottaa sinulle ja perheellesi iloista loma-aikaa ja oikein hyvää joulua. Play i najprawdziwszy święty Mikołaj z Laponii życzą wszystkim cudownych, spokojnych i rodzinnych świąt. Play. Syn, to dla ciebie. Wspaniale wyposażony crossover Peugeot 3008 z rabatem do 17 200 zł. Ale ja mam 12 lat. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po dziewiątej. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. Katarzyna Pychnicka, Michał Jakubik i Michał Nogaś. Zaczynamy. Listen. Szamba Łamba. Dziś na początek do południa zaczęliśmy od Tap Thumping. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie tablet przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup tablet Lenovo Yoga 2, procesor Intel Atom, system Windows 8.1, pakiet Microsoft Office za 1799 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś do południa z między innymi książką. Na tę konkretną, przyznam, czekałem od kilku lat, od chwili, gdy dowiedziałem się, że powstaje. No po pierwsze dlatego, że autor gwarantuje, że to będzie coś wyjątkowo ciekawego. A po drugie temat. Lwowscy matematycy. Te wspomnienia pojawiały się w bardzo niszowych rocznikach matematycznych. To było takie detektywistyczne poszukiwanie, poruszanie się po sznurku, na który trzeba było nanizywać kolejne perły takich historii, które znalazły się później w książce. W książce Genialni Lwowska Szkoła Matematyczna. Jej autor, Mariusz Urbanek, dziś po 10:00 będzie gościem do południa i opowie o pracy nad książką, ale także przypomni te nazwiska. Banach, Steinhaus, Mazur i Ulam. Wcześniej, bo przed 10:00, uwaga dorośli, uwaga na dzieci. Co to jest dieta poselska? Trzeba trzymać dietę na mało kaloriów. Moja mama to uprawia. Dwie odrobiny śniadanka i odrobina obiada. A kto najlepiej gotuje na sejmach? O tym Katarzyna Stoparczyk i jej rozmówcy o 9:50 w cyklu Politycy w piaskownicy. Co jeszcze? Na przykład zaproszenia na spotkanie z Wojciechem Tochmanem. Staliśmy się, no może nie częścią tego ekosystemu, jakim jest slums, ale będąc tam wiele tygodni czy miesięcy, staliśmy się takim małym ogniwem tego łańcucha pokarmowego, którym jest ten mikroświat też, jakim jest slums. Tak mówił na naszej antenie przy okazji premiery książki Eli Eli. Wojciech Tochman i piąte już spotkanie w ramach naszego cyklu Reporterzy. Jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00. W tej chwili mam dla Państwa pierwsze zaproszenia. Jeśli są Państwo zainteresowani, oczywiście, to czekam na zgłoszenia mailowe. michał.nogaś@polskieradio.pl michał.nogaś@polskieradio.pl I polecam oczywiście jutro spotkanie z Wojciechem Tochmanem o 19:00 przy Myśliwieckiej, ale to nie jedyne zaproszenia do studia imienia Osieckiej dziś w tej audycji. Ciąg dalszy w do południa. A w piosence dnia dziś u nas The Asteroids Galaxy Tour. Dynamo, tell me what your name. Tell me all about it like you got. The Asteroids Galaxy Tour. To nasza piosenka dnia. Przypomnę mailowo w tej chwili michał.nogaś@polskieradio.pl. Zaproszenia na jutrzejsze spotkanie z Wojciechem Tochmanem rozdajemy. Niedługo włączymy także nasz telefon. Powoli się kończy głosowanie, powoli kończymy nasz plebiscyt. Kino Wolność. Co ty tu chciałaś? Nic. To po co tu przyszłaś? Przyszłam się załatwić. Pomyliłaś się, to jest palarnia. Ale ja... Nie ma żadnego ale, gula się. Cześć, Tereska, Roberta Glińskiego. Najlepszy polski film 2001 roku. Uhonorowany Złotą Kaczką, nagrodzony na festiwalach w Gdyni i Karlowych Warach. Film czarno-biały ze, tu cytat, zdecydowaną przewagą czerni. Opowiada historię z blokowiska. 15-letnia Tereska, skromna i spokojna, nie dostaje się do liceum plastycznego. Trafia do szkoły krawieckiej, gdzie czuje się obco. O mój Boże, ktoś mi ukradł portfel. Tam były pieniądze. Ile? 50 złotych. Na pewno jakaś wieśniara cię skroiła. Co ja teraz zrobię? Też komuś ukradnij. Aleksandra Gietner i Karolina Sobczak, nastoletnie amatorki, za rolę w filmie otrzymały wyróżnienia na festiwalu w Chicago, a także amerykańskie nagrody specjalne dla najlepszych młodych aktorek w filmie zagranicznym. Mówi krytyczka filmowa Anna Bielak. Robertowi Glińskiemu udało się opowiedzieć historię, która jest prawdziwa, autentyczna, w której to, co najtrudniejsze chyba dla tego typu filmów, czyli dialogi, sposób porozumiewania się młodzieży i zachowanie, rzeczywiście działa i to są mięsiste, prawdziwe, poruszające, ale nie nachalne portrety trudnych sytuacji, portrety trudnych decyzji, trudnych wyborów, trudnych relacji zarówno młodzieży ze sobą, także ich relacji z rodzicami. Wspaniale udało mu się sportretować to, jak świat zewnętrzny wpływa na dorastanie, jak łatwo jest zniszczyć młodą osobę, jak łatwo ona sama podejmuje wybory, które mogą na zawsze zaważyć na jej życiu. Karolina Sobczak i Aleksandra Gietner grały w dużej mierze same siebie. Powstały dwa dokumenty o Karolinie Sobczak. Został napisany świetny reportaż o Oli i Karolinie, obrazujący, co się dzieje z nimi dalej. Widać w nim, że o ile film niestety nie zmienił ich życia, o tyle te wybory, które zostały w filmie sportretowane i które oczywiście zostały sfikcjonalizowane, zaważyły na dalszych losach obu dziewczyn. Zapraszamy do udziału w plebiscycie Kino Wolność. Głosy można oddawać na stronie kinowolność.polskieradio.pl. Tam znajdą Państwo także informacje o filmach oraz regulamin plebiscytu. Zakończenie głosowania w południe 13 grudnia. Ogłoszenie wyników 14 grudnia w audycji Trójkowo-Filmowo po godzinie 14. O czym przypominała Katarzyna Borowiecka. Inna Katarzyna zaśpiewa. Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt. Bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach. Kropelka żalu, której winien jesteś ty. Nieprawda, że tak miało być, że warto w byle pustkę iść. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd. I nie wybaczy nikt chłodu ust. Odloty nagłe i wstydliwe, niezabawne. Nic nie wiedzący, a zdradzony pies czy miś. Żałośnie chuda kwiatów kiść I nowa złuda, nowa nić. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd. I nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd. I nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Nosowska, Osiecka. Na naszej antenie to jeszcze przed informatorem jedna piosenka. Ten zespół, ten skład, bo ich jest bardzo, bardzo wielu, przyjeżdża do Polski. Za nieco ponad 3 miesiące pojawią się w Warszawie i w Krakowie. Jungle. Nowy Gun, Jungle, 29 minut po 9:00. Autopromocja. Święta bez granic 2014. Już w najbliższy piątek zapraszam na kolejną licytację. Będziemy mieli dla Państwa niezwykłe przedmioty od wyjątkowych ludzi, a zebrane pieniądze przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, podopiecznych fundacji Nasze Dzieci. Zachęcam też do wysyłania charytatywnych SMS-ów o treści pomoc pod numer 72265. Koszt to 2 zł 46 groszy z VAT. Więcej informacji na stronie Święta bez granic. Zatem, drodzy Państwo, do usłyszenia 12 grudnia o 16. Obecność obowiązkowa. Kuba Strzyczkowski. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny i Wiktor Legowicz. Witam. Dzień dobry. Panie Adamie. Mówimy o tym od wczoraj. Według Ministerstwa Pracy w listopadzie stopa bezrobocia wzrosła z 11,3% do 11,4%. Czyli tak bardzo mało. I naprawdę nie jest źle. Liczba bezrobotnych jest o 315 tysięcy mniejsza niż przed rokiem, panie Adamie. Też według ministerstwa. No jak obserwujemy ten rynek pracy systematycznie, to ta poprawa sytuacji jest już długoterminowa. To nie są już przypadki jakieś, bo to już chyba 7 czy 8 kwartał, kiedy te wyniki są pozytywne. I tu ta stopa bezrobocia, czyli poziom bezrobocia jest niższy niż był kiedykolwiek w ostatnich latach od 2008 roku, od czasu, kiedy kryzys się zaczął. Tak. Ale co ważniejsze, jest znacznie większa liczba ofert pracy w tej chwili niż była jeszcze pół roku temu czy rok temu szczególnie. Też pozytywne są te prognozy i barometru Manpower. Dokładnie tak. Na przyszły rok. Przepraszam bardzo, będziemy omawiać bardzo dokładnie o 18.45. Więc właśnie to jest ważna informacja, że nie tylko te oceny sytuacji bieżącej, ale także prognozy robione przez firmy headhunterskie wskazują, że ten optymizm przedsiębiorców, czyli jakaś umiarkowana chęć także tworzenia nowych miejsc pracy, no, stwarza perspektywę pewnej stabilności sytuacji, że być może to wreszcie przełoży się na dalszy spadek bezrobocia, żebyśmy wreszcie osiągnęli ten mityczny próg poniżej 10%. Poniżej 10. A według badań Unii Europejskiej jest to poniżej. Według badań tak. To tylko nasza statystyka robią, jest tak, taka oczywiście. Mniej optymistyczna. Tak. No tak, panowie, już zwracam się i do pana, panie Adamie, i do Michała. Kiedy ostatni raz pisaliście taki prawdziwy list? Nie tak dawno. No. Przyznam szczerze, że nie pamiętam. Nawet na poczcie byłem. No. Na poczcie to ja też parę byłem, ale nie z listem. Panowie, proszę państwa, powoli kończy się niestety era listów, specjalnie to powiedziałem. Przestajemy pisać listy na papierze. Jeszcze 15 lat temu wysyłaliśmy ponad 2 miliardy listów rocznie. W 2013 roku, czyli w zeszłym roku, to już było tylko 1 350 000. I podobno ostatni papierowy list wyślemy, napiszemy za 11 lat. To w sumie jest znak czasu, oczywiście. To na pewno. Informatyzacji wszystkiego, ale co się szkoda. Rusza. Ale ja myślę, że to dla emocji i intelektu. Dla ludzi, którzy muszą odrobinę swojej osobowości zachować. To jest wielki uszczerbek. Dlatego, że wszyscy, którzy obserwują te zachowania, to obserwują także takie spustoszenie myślowe, bo to klikanie nie zastąpi myślenia. Ta obecność SMS-owa i kontakt z drugim człowiekiem nie zastąpi jakiegoś głębszego namysłu w relacjach międzyludzkich. Więc... Ale przepraszam bardzo, weźmy pod uwagę korespondencję słynnych pisarzy, naukowców, polityków, no które właśnie. Są wydawane. Jak to się tak. Wspaniale nieraz czyta. No, ale proszę zauważyć, że teraz nawet w tych grupach autorów, to proszę zauważyć, że już raczej nie publikuje się korespondencji, tylko wspomnienia. Czyli coś, co już jest albo napisane, albo jest tworzone ad hoc we współpracy z kimś tam. Natomiast jest jeszcze jeden moment, dwa momenty powiedziałbym, które jeden jest niepokojący, drugi jest optymistyczny. Ten niepokojący to jest fakt, że w szkołach odstępują już często teraz od nauki pisania, zastępując tę sprawność tylko klawiaturą. I to jest dramatyczne zachowanie. Bo to już jest ubezwłasnowolnienie tych dzieci totalnie. Nie umiemy pisać. Nie umiemy pisać. Ale jest moment interesujący w tym wszystkim. Panie redaktorze, wchodzi w okres tuż przedemerytalny, czy nawet wręcz emerytalny. Powojenny wyż demograficzny. Duży wyż demograficzny. To są ludzie wyedukowani jeszcze w inny sposób, którzy musieli się silnie adaptować do warunków cyfryzacji, a teraz wychodząc na rynek emeryta, mogą się z tej cyfryzacji wyzwolić i wrócić do sposobu bycia kiedyś. Proszę zauważyć, że pojawiają się interesujące tendencje na rynku mediów, że wraca prasa drukowana. Mhm. W nieco tak, innej formie, bardziej ekskluzywnej, bardziej wysublimowanej treściowo i intelektualnie, ale i obserwujemy chęć powrotu do posiadania gazety czy książki w ręku, a nie tylko na tablecie. Ale wracając więc do listów. Może to jest optymistyczne, że tak. Ci, to nasze pokolenie wyżu powojennego, zacznie pisać listy. Może wróci do takich tendencji, które były kiedyś naturalne. Ale wróćmy na chwilę do tych listów w sensie ekonomicznym. Co zrobi Poczta Polska? No musi się dostosować. Zrewolucjonizować. No tak, no to przede wszystkim pójść w transport paczkowy. I zastąpić te listy czymkolwiek innym, no bo tu odwrotu już nie ma, no bo przecież tam elektroniką elektroniką zastąpić. To jest jedyne wyjście. No. Kupujemy, panie Adamie, coraz więcej samochodów osobowych, nawet to może być 14% więcej aniżeli w ubiegłym roku. Koniunktura gospodarcza niezła, no i oczywiście spora liczba premier nowych modeli o tym zdecydowało. No, ożywienie na rynku motoryzacyjnym obserwujemy już nie tylko po stronie kupujących, ale także producentów i dostawców. Bo to już... Czy branża zaczyna wychodzić, branża zaczyna wychodzić z dołka. I to jest dobry impuls, bo to jest tak jak z tymi pracodawcami, którzy jakby nie hamują swojego myślenia pozytywnego, na przykład na rynku pracy. To jeżeli to pozytywne myślenie jest już w takiej skali, to znaczy tak, że chcą odświeżyć na przykład flotę firmową, albo uznają, że warto zmienić model na nowszy, nowocześniejszy, także w zasobach prywatnych. Więc to jest w sumie optymistyczny sygnał. Panie redaktorze, bo przecież my ciągle musimy mieć świadomości, że im większa będzie sprzedaż, nawet jeżeli ona miałaby być wspierana w jakiś sposób, samochodów nowych, tym bardziej będziemy pozbywać się z rynku tych złomów, które jeżdżą po polskich drogach. Niestety. A to jest szalenie istotna zmiana, konieczna zupełnie dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Przypominamy o trwającej akcji Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz. Chodzi oczywiście o pożyczki tak zwane świąteczne. Mnóstwo w tej chwili jest takich ogłoszeń, że prawie tę pożyczkę możemy wziąć za darmo, a pamiętajmy, nikt za darmo pieniędzy nie daje. No i te przestrogi są zawsze aktualne, zawsze na czasie i nigdy ich za wiele. Zawsze przed świętami o tym mówimy. Dlatego, że rzeczywiście wykorzystują bankowcy, bo to już nie tylko firmy parabankowe, czy tam firmy pożyczkowe, czy jakiekolwiek. Ale te też. Ale te też, oczywiście. Natomiast także banki wykorzystują okoliczność świąteczną. Tyle tylko, że ta jest troszkę pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i trochę jest bezpieczniejsza operacja. Natomiast te pozostałe nie. Tak czy owak, nigdy ostrożności rachunku sumienia i czytania, jeszcze raz czytania i przyglądania się wszystkim kwitom, zanim je podpiszemy. Tyle tylko, że panie redaktorze, te wszystkie apele to dla mnie są troszkę takim mechanizmem zastępczym. Bo przez IKNF i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, oni po prostu powinni wymóc na tych instytucjach, żeby te niecne zapisy znikły z tych propozycji, żeby ludzie nie topili się w kłopotach tylko dlatego, że instytucje finansowe mają zaplecze prawników, którzy im skonstruują umowę, która będzie nieczytelna dla kogokolwiek. Mhm. Więc gdyby ten nadzór eliminował tego rodzaju zapisy, to już natychmiast my czulibyśmy się wszyscy bezpieczniejsi. A przecież precedensy już były, że UOKiK karał bankowców za te właśnie formy umów, które były niekorzystne dla klientów. No i wracamy do rynku pracy. Otóż pewien nieuczciwy pośrednik proponował załatwienie pracy, uwaga, w kopalni Bogdanka za 12 tysięcy złotych. 49 osób w ten sposób oszukał. Miejmy nadzieję, że to nie był PR Bogdanki, która tak go, bo to jest najlepsza reklama dla firmy, jeżeli aż trzeba pośredników nieuczciwych. Nie sam się świetnie zarabia, pani. No to prawda, kondycja tej firmy jest na naszym przemyśle węglowym, no jest luksusowa. Tak. Każdy pretekst jest dobry dla oszustów, żeby wykorzystać każdy moment do zarobienia pieniędzy. Tu jest ta konotacja pozytywna, że nawet przemysł wydobywczy może być atrakcyjny dla oszustów, co jest zdumiewające zupełnie, bo wszyscy mówią w tej chwili, że polski przemysł węglowy upada, więc co tu miałoby być niby zachętą do... A jednak okazuje się, że jest ta perełka jedna, która pozwoli na takie zachowanie. Więcej na ten temat w reportażu w Gazecie Wyborczej. Dziękuję bardzo. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, i Wiktor Legowicz. I do jutra 9:30. Zapraszamy do reklamy. Najprawdziwszy święty Mikołaj z Laponii przyjechał do Play, żeby złożyć wam życzenia, ale nie tylko. Przyjechał, by zatwierdzić formułę Junior Box ze smartfonem Alcatel OneTouch Pop C3 już za złotówkę i kolorowymi świątecznymi gadżetami. Formuła Junior Box to wspaniały prezent na święta. Sprawdź w salonach Play i na play.pl. Play. I niskie ceny od Lidla. Dziś dla każdego coś dobrego. Dla mięsnych smakoszy schab wieprzowy w plastrach po 4,99 za 360 gramów. 4,99 za schab? Tak! I poszedł! A dla amatorów ryb filet z łososia za 3,19 za 100 gramów. Za 3,19. A kto chce takiego pysznego łososia, niech kupuje. A ja tego łososia sprzedaję. Lidl. Co tydzień coś nowego. Schab wieprzowy w plastrach 4,99, a filet z łososia 3,19. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 18 minut 10. jaj. Piosenka Młodych Wioślarzy i Bulldog w programie trzecim. To teraz zaproszenie. Od lat stawia ważne pytania i porusza tematy niewygodne, pisze poruszające reportaże i książki o nas, Polakach, ale także historie z innych części świata. Jeździ tam, gdzie objawiło się zło w najczystszej postaci. Do Bośni, do Rwandy, do Kambodży. Opisuje zmieniający się świat i to, jak bardzo się w nim zagubiliśmy. I szuka odpowiedzi na pytanie o to, jak postrzegamy człowieczeństwo. Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. Kto? Oczywiście Wojciech Tochman. Jutro o piąte, przedostatnie spotkanie w ramach naszego cyklu Reporterzy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00. Mamy dla Państwa zaproszenia w tej chwili. 22 i 7 trójek. Proszę się odezwać do Katarzyny Prochnickiej. 22 i 7 trójek. Można też mailem michał.nogaś@polskieradio.pl. W roku 2013 na naszej antenie rozmawialiśmy z Wojciechem Tochmanem, kiedy ukazała się książka Eli Eli. To jest wynik jego i Grzegorza Wełnickiego wyprawy do Manili, stolicy Filipin. Wojciech Tochman napisał tekst, Grzegorz Wełnicki zrobił poruszające zdjęcia. Kiedy się tę książkę z naszym znakiem jakości ma w rękach, no to w szczególności jedno zdjęcie przyciąga wzrok. Konkretna postać, Josephine Vergara. Na tych zdjęciach była kobieta, która różniła się od innych ludzi. Dosyć ewidentnie. I pomyślałem, że miałbym kłopot z przywitaniem się z nią, ale w zasadzie już wiedziałem, że ja to zrobię. Te zdjęcia przysłał mi Szczygieł, Mariusz Szczygieł mailem. Ja poprosiłem, żeby on nie robił rozmowy z tym człowiekiem do gazety, którą wówczas kierował, tylko że ja chcę się z Grzegorzem zobaczyć i pogadać. I w zasadzie dosyć szybko byliśmy przekonani o tym, że razem Grzegorz powtórnie, ja po raz pierwszy pojedziemy do Manili. Ale wówczas ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, że napiszę oczywiście taką książkę. Raczej interesował mnie pojedynczy człowiek, czyli Josephine Vergara, której nazwiska chyba wówczas jeszcze nie znałem, czyli ta kobieta ze zdjęcia. Wyobrażałem sobie, że jest to wielka sprawa napisać o jej cierpieniu, bardzo uniwersalna, i o tym, jak ona żyje w świecie i jak świat żyje z nią. Josephine cierpi na niespotykaną chorobę. Objawia się ona narastaniem na skórze bolesnych guzów. Mówią o niej kobieta drzewo. I napisał o niej Wojciech Tochman w książce Eli Eli. Spotkanie z Wojciechem Tochmanem jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00, 22 i 7 trójek, albo michał.nogaś@polskieradio.pl. Zapraszam, będziemy o tym przypominać dziś w do południa. Za chwilę dzieci, wcześniej Rufus Wainwright. Do końca. Rufus Wainwright. Za 8 minut 10. Politycy w piaskownicy. Czyli co wiedzą dzieci. No to uwaga, proszę państwa. Katarzyna Stoparczyk. Co to jest dieta poselska? Trzeba trzymać dietę na mało kaloriów. Moja mama to uprawia. Dwie odrobiny śniadanka i odrobina obiada. A posełki muszą mieć, żeby silne rosły. Żeby zdrowe, czerwone na polikach były. I radosne. Na przykład radosne na sejmach. I rządziły krajem. Żeby miały rumieńce. I na zdrowo wyglądały w telewizorach. W TVN na jedynce. Bo ich kamerują. I takie kokardy się zakłada. Nie, to są krawaty. A wie pani, muszą osoby do telewizora, bo ludzie patrzą. A politycy mają swoją stołówkę. Na sejmach? Tak. Stołówka jest przy kajutkach. A co polityki wsuwają? Bardzo zdrowe rzeczy. Jakąś kapustkę. Nie. Tak, niektórym smakuje. Ewa gotuje, bo dziewczynka. Tanio, bez pieniążków. Jak to? Sam. Bez pieniędzy? Tak. Ona to kupuje, a później daje swoim przyjaciołom. Na sejmach są przyjaciołe? Są. A ja wiem, gdzie jest sejm. Gdzie? Na Wsiowej. Zuśka, znasz Ewę? Najpierw zakłada fartuszek do wszystkich potraw. Reściach mąkę, reściach jajka i masło. Pojedzą i do telewizora. Trzeba elegancko. A jak jest zimno, to muszą z szaliki i czapki z uszami. A Sikorski z laską też. Polityki nie mogą ulepić bałwana. Nie, bo nie mają czasu. Najwyżej w sobotę albo w niedzielę. A jak biegną do telewizora? To też nie, bo jak się spóźnią, to ich wyrzucą, wyleją. No, muszą herować na sejmach. A skąd się te diety poselskie biorą? To chyba ze śpiżarni. Pod kajutkami. Ale co? Jest piwnica i śpiżarnia. Jabłuszka, Śliwki, ziemniaki. Pani osełka przynosi. Posełka. Dary jesieni. Gdzie oni tam mają stołówkę? A ja wiem gdzie. Na czwartej w sali. Jedna jest sala do pracowania, trzecia do balowania dla pani Ewy, jakby chciała się potańczyć sobie troszeczkę. Piąta do gotowania diety. Prawdziwe chłopy muszą mięcho, żeby mieć siłę i mięśnie. Trzeba im gotować. Fajne brzuchy mają na sejmach. Bronisław, Ewa Kopacz. A Tusek nie wiadomo. Może mu burczy brzuchem? Nie wiadomo, bo wjechał. Polityki muszą się schudzać, żeby ładnie wyjść w telewizorach. Są tam niejadki? Nie, nie są. Wszystko zjadają, co mu pod nos podkładą. Bo za darmo. Tak, jak ładnie osełki będą jeść, to dostaną nagrodę. Nagrodę? O, najlepsze miejsce na sejmach. Bo dbają o Polskę przepięknie. Twierdzą dzieci. Politycy w Piaskownicy, Katarzyna Stoparczyk. Co to jest dieta poselska? Odcinki archiwalne do odsłuchania na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Tam też wszelkie informacje związane z głosowaniem na top wszechczasów. Pierwszy dzień 2015 roku spędzimy wspólnie słuchając najlepszych piosenek, najlepszych w historii świata. No to taka propozycja od nas.